radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom lieve mensen bij Tikva. Februari loopt alweer naar het einde toe. Ja, de tijd lijkt wel voorbij te vliegen. Hebt u daar nou ook last van? Als ik buiten ben, zie ik overal al krokusjes boven de grond komen en op beschutte plekken zelfs al narcissen. Het lijkt wel of het voorjaar en de winter een wedstrijdje doen om te zien wie het gaat winnen. Nou ja, echt winter op een klein beetje na hebben we natuurlijk niet gehad. En voor sommige mensen is dat een zegen. Wanneer je afhankelijk bent met vervoer van het weer, dan is het heerlijk als er geen gladheid of andere narigheid is. Terwijl een pak sneeuw weer een zegen is voor iedereen die daar graag in wandelt of speelt, zoals de kinderen. Eigenlijk doen we het veel te weinig. Kijken waar we zegen in kunnen vinden. Soms zelfs in zaken die eerst in een drama leken te ontaarden. Soms kan de zegen ons pas achteraf duidelijk worden. Een gemiste kans kan de redding van je leven blijken achteraf. Niemand van ons kan die dingen sturen. Maar we kunnen altijd zoeken naar de zegen die in elke beproeving voor ons verborgen zit. Als op sleven zee de stormwind om u loeit, als vergeefs uw arme hart vermoeid, tel uw zegeningen, tel ze één voor één. En gezegd verwonderd, hij liet nooit alleen. Druppels leven zorgen u soms zwaar te neer. Schijnt het kruis te zwaar, u zegt het aan de Heer. Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien. Dan zal het hart te zingen en de zorgen vliegen. Tel uw zegeningen. Met veel geld en goed, weet uw hemelvader geeft u overvloed. Tel uw zegeningen voor geen geld te koop. Schatten in de hemel zijn uw blijde hoop. Zo in alle moeite zorgen zonder tal. Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal. Tel uw zegeningen, engelen luisteren toe. Troost en hulp schenkt hij uw volk dan blij te moe. Tel uw zegeningen één voor één. Tel ze alle en vergeet er geen. Tel ze alle, noem ze één voor één. En ge ziet Gods liefde dan door alles heen. Zegeningen één voor één, tel ze alle en vergeet er geen. Tel ze alle, noem ze één voor één, en ge ziet Gods liefde dan door alles heen. Tel uw zegeningen één voor één, tel ze alle en vergeet er geen. Tel ze alle, noem ze één voor één, en ge ziet Gods liefde dan door alles. U hoorde de country trail band met Tel uw zegeningen. Een heerlijk lied om mee te zingen en dat doen we soms ook. Misschien wel onderdacht. We geloven zeker dat God ons nooit alleen laat. Maar wanneer we naar de woeste golven van de levenszee kijken, dan wordt het tellen ineens een stuk moeilijker. Als het echt zo is dat ik het leven donker vind, dan probeer ik elke avond voor het slapen gaan te beginnen met het vinden van één zegen. En het kan iets heel kleins zijn. Misschien een vogel die floot voor het raam. Of die bloeiende struik die ineens opviel. Soms schrijf ik ze op. En waar ik met één zegen begin, kunnen er na een paar dagen wel 3 of 4 zijn. En soms 10 of meer. Want zegen zit niet alleen in de grote en machtige daden van God die ons geloofsleven kunnen versterken. Maar ook in die kleine dingen van het simpele dagelijkse leven. Only God knows how and when. Zegeningen ervaren midden in de strijd van het leven. Ja, zelfs dus letterlijk. En dat kost iets van onszelf en wel meer dan iets. Lijden kunnen we niet altijd oplossen. In het klein niet en in het groot niet. Maar we kunnen er wel zijn. We kunnen bidden voor de ander. We kunnen er zijn met die glimlach voor de ander. Die ander die je misschien niet eens kent. Een bedragje geven wat voor de ander een wereld van verschil maakt. Een luisterend oor. Misschien meelopen op het pad van iemand, zodat die weer sterker verder kan en weer weet waar zijn of haar hulp en kracht vandaan komt. Dat uitdelen van een zegen is tegelijkertijd een zegen voor jezelf. Want het werkt twee kanten op. Sla jij je armen om haar heen en zegt, jij bent niet alleen. Ik heb je lief, ik heb je lief, ik heb je lief. Zo lief. En door er enkel maar te zijn, hoop ik. Zo lief, zo lief. Er is een vader die wil delen in je nood. Hij is getrouwd en vol van liefde, gaf zijn zoon tot in de dood. Hij daalde af, kwam dichterbij, speciaal voor jou. En hij omsluit je in zijn armen. Als je bij hem komen zou, hij wil er zijn met het motief. Hij heeft je lief, heeft je lief, hij heeft je lief. Zo lief. Ik kwam in het boek van de profeet Jesaja een zegen tegen, anders kan ik het niet zien dan een zegen, waarvan ik weet dat is voor iedereen. Dat mag je in dankbaarheid aannemen. Want in Jesaja 9 staat, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. Men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan die vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten, het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. Wat een rijke boodschap, wat een diepe vervulling, wanneer Yeshua de vredevorst zal heersen vanuit Jeruzalem, en vandaar de wet zal uitgaan. Met recht en gerechtigheid zal dan ook zegen vieren. Dan zal het leed, de pijn en het moorden, de ziekte en de dood niet meer zijn. Dan zullen we het leven leven waarvoor we bedoeld zijn. En die zegen hoeft niemand te ontgaan. My Jesus, I love thee, I know. Thou art mine. For thee all the follies of sin I resign. Mine gracious Redeemer, my Savior, in In deze dagen is Israël nooit uit onze gedachten en gebeden. Althans niet bij mij. En ik zie hoezeer het volk van God opnieuw door een periode heen gaat die met zoveel geweld gepaard gaat. En net zoals in de 30er en 40er jaren van de vorige eeuw wordt er geroepen dat ze allemaal moeten verdwijnen. Als er ergens een zegen nodig is, dan is het daar wel. En voor alle duidelijkheid, ik verheerlijk Israël niet. Maar ze zijn en blijven het volk van God, zijn oogappel, waar wij pal voor mogen staan. We mogen hen zegenen en Jeruzalem, Gods stad, de vrede toebidden. Kees van Zetten van New Wine heeft een bijzonder gebed, een nigun, op muziek gezet. En dat heet From Shoah to Shalom. En dat is ook vandaag van toepassing. Laten we bij het luisteren Israël zegenen in en uit naam van de Eeuwige. Ons leven zal een nieuwe dimensie krijgen wanneer we leven in de tegenwoordigheid van Yeshua. Wanneer we gaan beseffen dat zijn zegen alles in ons leven glans geeft. Dan zullen de eerste dingen voorbij gegaan zijn. Dan zullen we hem zien, onze Messias. Maar elke dag mogen we weten dat we bij God een schuilplaats hebben. In hem is er vrede, al kan dat er in de wereld nog zo anders uitzien. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Shalom, shalom, atah noten li. Vrede, daar werd over gezongen. Daar zoeken we naar. En ik geloof dat er niets is wat ons meer bezighoudt dan dat. Toch is het iets wat we hier op aarde, in deze staat zoals we nu zijn, nooit zullen beleven. Het blijft bij moeizame pogingen, bij halve successen en bij halfslachtige overwinningen. Nergens is het werkelijk vrede zoals ons in de Bijbel beloofd wordt. En dat gaat ook niet gebeuren. Want pas wanneer Yeshua teruggekomen is, dan zal die vrede werkelijkheid worden. Niet ervoor. Ik geloof wel dat het juist vandaag de dag zaak is om tijd te nemen, meer tijd te nemen voor bijbellezen en gebed. Diepgaander en intenser dan ooit tevoren, want de tijd is zo nabij. En wanneer u niet zeker bent dat u gekocht en betaald bent door Yeshua onze Messias, door zijn offer, wacht dan niet om de keuze te maken, hem te vragen in uw leven te komen en hem te volgen. De enige kans op werkelijke redding en vrede ligt in hem. Behold, you have come over the hills, up on the mountain. To me you have run, my beloved, you've captured my heart. Go, you are my love, you are my farewell. Winter has passed, and the springtime has come. Dance with me, oh love. Zo mogen we in relatie met Yeshua leven en daarvan mogen we uitdelen aan anderen, wat ook wij om niets hebben ontvangen. In het woord van God staat één zegen die we elke dag kunnen lezen, die we op Shabbat toegezongen krijgen en die we elkaar mogen meegeven. Een zegen die ver uitstijgt boven onze eigen gedachten. U vindt hem in Numeri 6, waar staat: De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo mogen we leven als gezegende mensen en dat mogen we doorgeven. Gezegend worden, zegen uitdelen, anderen zegenen. Het is iets waar we voor mogen danken en waar we God voor mogen prijzen. Hij heeft van het begin al afgezien wie we waren. Hij heeft ons zijn woorden meegegeven als een leidraad voor het leven. Yeshua sprak uit de Tora. Ja, hij is de levende Tora. Uit hem en tot hem en door hem zijn alle dingen. Hij heeft ons een plaats gegeven, ons bij onze naam genoemd en ons opnieuw de weg naar de Vader getoond. Zo mogen we op weg gaan en dagelijks weten dat we mogen eten van het levende brood en mogen drinken van het levende water. En dan wil je danken, loven en prijzen. En al ontbreken ons soms de woorden, al is ons dankgebed stamelend, we kunnen niet anders dan danken voor de zegen die we hebben ontvangen. To God be the glory.